أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت زجر دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی خلاف ورزی کیا کرتے ہیں, وہ لوگ جو قرآن اور سنت کی مخالفت کرتے ہیں, تو ان کو اللہ رب العزت جو ہے زجر یعنی جھڑکی دے رہے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ ذلیل اور رسوا کر دے گا, یعنی ذلت اور پستی جو ہے ان کا مقدر بنے گی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین, یقیناً وہ لوگ, یحادون اللہ, جو خلاف کرتے ہیں اللہ اور اس کے پیغمبر کا, کبیتو ذلیل اور رسوا کر دیے جائیں گے, کما کبت الذین من قبلہم, جس طرح رسوا کر دیے تھے ان لوگوں کو, جس طرح ذلیل اور رسوا کر دیے گئے تھے ان لوگوں کو, من قبلہم, جو ان سے پہلے گزرے تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, یقیناً وہ لوگ جو خلاف کرتے ہیں اللہ اور اس کے پیغمبر کا, اللہ کا خلاف, اللہ کی کتاب کی خلاف ورزی ہے, یعنی عقیدہ وہ بناتے ہیں جو قرآن کے مخالف ہو, قرآن کے مخالف جو ہے وہ عقیدہ بناتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ رسول ہوں, پیغمبر کی خلاف ورزی یہ ہے کہ اس کی سنت کی خلاف ورزی کی جائے, شادی اور غمی, خوشی اور غمی میں ان کی سنت کو جو ہے نظر انداز کیا جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کبیتو, ذلیل اور رسوا کر دیے جائیں گے. جس طرح ذلیل اور رسوا کر دیے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے تھے, یعنی یہود, جس طرح اللہ رب العزت نے یہود کو ذلیل اور رسوا کر دیا تھا, جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کے اندر وَزُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَا وَبَاءُوا بِغَزَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور مہر لگا دیا گیا ان لوگوں پر ذلت کا اور اسی طرح رسوائی کا اور اللہ کے غصے میں جو ہے یہ لوگ مبتلا ہو گئے گرفتار ہو گئے. تو یہود نے جب اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت کر دی تو اللہ نے ان پہ جو ہے مہر ذلت کو جو ہے وہ لگا دی. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ خلاف سے مراد جو ہے وہ لوگ ہیں جو قولاً اور فعلاً دونوں جو ہے اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت کرنے والے ہیں, یعنی عقیدہ بناتے ہیں قرآن کے خلاف اور عمل بناتے ہیں سنت کے خلاف. تو ان کو اللہ نے جو ہے وہ ذلیل کر دیا ہے. ایمان والوں کے بارے میں تو یہ بات ہے, آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ آل عمران میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, کہ ایمان والوں اگر تم جو ہے حقیقی معنوں میں جو ہے وہ مومن بن گئے, صرف ماننے کی حد تک جو ہے تم مومن نہ بنے بلکہ تم عملاً بھی جو ہے وہ مومن بن گئے تو تم جو ہے کیا ہوگے, آلون سر بالا ہوگے, غالب ہوں گے, معزز ہوں گے. اسی طرح جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور قول کہ ایک مرتبہ ساتھیوں کے ساتھ جو ہے آپ جا رہے تھے اور ایک جگہ جو ہے وہ سواری سے اتر کر جو ہے اس نے رونا شروع کر دیا. ساتھیوں نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں, تو انہوں نے کہا یہ وہ مقام تھا کہ باپ نے مجھے جو ہے وہ اونٹ چرانے کے لیے جو ہے وہ دیے تھے اور سارا دن میں اس کو جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ گھماتا پھراتا رہا یہاں تک کہ باپ نے یہاں پر آ کر مجھے جو ہے وہ پکڑ دیا اور اسی طرح جو ہے مجھے جو ہے اس قدر جو ہے وہ مارا کہ مجھے آج بھی جو ہے وہ مارنا باپ کا جو ہے ابھی بھی یاد ہے. جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بڑے تیز آدمی تھے اور بڑے جوشیلے تھے تو ان کے باپ بھی جو ہے اس قدر جو ہے وہ جوشیلے اور تیز ہوں گے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم تو وہ لوگ تھے جن کو اونٹ چرانا نہیں آتے تھے اور آج جو ہے مجھے اللہ نے اتنی عزت جو ہے وہ بخشی ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا میں جو ہے خلیفہ اور مسلمانوں کا جو ہے حکمران, 22 لاکھ مربع میل اس کا جو ہے میں کیا ہوں, میں اس کا خلیفہ. اور آپ نے فرمایا کن ازل قوم اعزنا اللہ بالاسلام, کہ تھے ہم بڑے ذلیل لوگ, ہمیں اللہ نے جو ہے وہ عزت بخشی اسلام کے ذریعے تھے. ایک روایت کے اندر ہے اعزنا اللہ بالقرآن, اللہ نے ہمیں عزت بخشی قرآن کے ذریعے سے. ہم تو وہ لوگ تھے جن کو اونٹ چرانا نہیں آتے تھے, آج جو ہے وہ خلیفہ بن بیٹھا ہے. یہ کس ذریعے سے؟ یہ قرآن کے ذریعے سے. تو مسلمان تو ذلیل نہیں ہونے چاہیے, مسلمان تو باعزت ہونا چاہیے. مگر آج جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان روز بروز پستی اور ذلت کا جو ہے وہ شکار ہو رہا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ مسلمان نے قرآن اور سنت کی مخالفت جو ہے وہ چھوڑ دی. یعنی کیا کر دیا ہے؟ قرآن اور سنت کی مخالفت جو ہے اس پہ اتر آیا ہے. اگر مسلمان جو ہے حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائے, مسلمان کے معنی گردن نہار, گردن رکھنے والا, تابعداری کرنے والا, اللہ اور اس کے پیغمبر کا تابعدار بن جائے, تو وہ دن دور نہیں ہے کہ پھر عزت جو ہے اس مسلمان کے سر کا تاج بنے گی. کیونکہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, اللہ کا وعدہ تو بالکل جو ہے وہ سچا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو خلاف کرتے ہیں قرآن اور سنت کا, اللہ اور اس کے پیغمبر کا, ان کو ذلیل کر دیا جائے. تو مراد تو اس سے جو ہے وہ کافر ہے, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے آج ذلت اور پستی کا جو ہے وہ شکار ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ جو روش کافروں کا کام وہی نہج اور روش آج اپنا چکے ہیں مسلمان بھی، وہی قرآن اور سنت کی جو ہے وہ مخالفت، جس طرح کافر جو ہے وہ قرآن اور سنت کی جو ہے وہ مخالفت کیا کرتے ہیں، آج کا مسلمان بھی جو ہے وہ قرآن اور سنت کی مخالفت کر رہا ہے. 15 سال کی عمر میں جو ہے آدمی بالغ تصور کیا جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق اگر اس سے پہلے جو ہے اس میں بلوغت کی نشانیاں ظاہر نہ ہو تو 15 سال کی عمر میں جو ہے وہ بالغ تصور ہوگا. تو 15 سال کی عمر میں اس آدمی پر جو ہے، اس بچے پر، اس جوان پر اللہ اور اس کے پیغمبر کے احکام جو ہے یہ لازم ہو گئے. تو اللہ کے احکام جو ہے وہ کہاں پر لکھے ہیں؟ اللہ کے احکام تو لکھے ہی قرآن میں ہیں. تو جب بچہ جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھے گا تو اللہ کے احکام کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ سمجھ پائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ تو 15 سال کی عمر میں جو ہے آپ پہ قرآن فرض ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیے ہر آدمی جو ہے وہ دیکھیے کہ کتنے عرصے میں جو ہے، کتنا عرصہ اس نے جو ہے قرآن سے جو ہے وہ باہر گزارا ہے. کوئی جو ہے 25 سال کے بعد آئے، کوئی 50 سال کے بعد آئے، کوئی 55 سال کے بعد آئے، کوئی کس قدر جو ہے وہ آیا، تو اتنا عرصہ جو ہے اللہ کی مخالفت میں جو ہے یہ گزر چکا ہے یہ وقفہ. ایک آدمی قرآن، آپ نے جو ہے وہ قرآن کو پڑھا، ابھی تو آپ نے 27 پارے جو ہے وہ پڑھ لیے ہیں. آپ تو ایک جو ہے اس طرح بن چکے ہیں جس طرح نرسری کا جو ہے ایک بچہ ہوتا ہے. آپ تو اس قدر جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں. آپ آگے آگے آئیں گے، آپ قرآن سیکھیں گے اور قرآن جو ہے وہ سکھائیں گے، تبھی جا کے آپ کو معلوم ہوگی کہ وہ بھی کیا زندگی ہوگی جو قرآن کے بغیر ہوگی، وہ بھی کیا زندگی ہوگی جو قرآن کے بغیر ہوگی. اسی طرح جو ہے وہ بھی کیا ایمان ہوگا جو قرآن کے علم کے بغیر ہوگا، وہ بھی کیا ایمان ہوگا. وہ تو زبانی ایمان ہوگا کہ میں مسلمان ہوں اور کلمہ پڑھ رہا ہوں، بس بات ختم ہوگی. ایمان کی وضاحت اور تفصیل تو قرآن میں. تو ذلت اور پستی اور رسوائی یہ تو مقدر ہے کافروں کا، مگر آج مسلمان کیوں ذلیل اور رسوا ہے؟ کیونکہ وہ بھی جو ہے کافروں کے ہم نوا بن چکے ہیں، ہم خیال بن چکے ہیں، ہم مشرب جو ہے وہ بن چکے ہیں، وہی عقائد اور اعمال جو ہے وہ اپنا چکے ہیں جو کافروں کے جو ہے وہ اقوال اور افعال اسی طرح کیا کرتے ہیں. اقبال تو اسی وجہ سے جو ہے وہ شکوا کر چکے ہیں، وہ کہہ گئے ہیں کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبو، ہم بھی کہتے تھے کہ تیبی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نسوارا تو تمدن میں ہنور، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائی ہو. تو مسلمان جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں مسلمان ختم ہو گئے. کہاں مسلمان ختم ہو؟ مسلمان تھے کہاں؟ ہماری ظاہری لباس جو ہے وہ نصارا کی طرح ہے، ہماری شادی اور غمی جو ہے وہ ہندوؤں کی طرح ہے، اور ہم وہ کام کیا کر رہے ہیں جنہیں دیکھ کر جو ہے وہ یہودیوں کو جو ہے وہ شرم و حیا آ جاتی ہے کہ یہ بھی کوئی کرنے والا ہے، کس کو کوئی کرتا. ایک مشہور واقعہ آپ نے بھی میرے خیال سے جو ہے وہ شاید سنا ہوگا، امریکہ کے انگلینڈ کے جو ہے ایک آدمی کی بات، کہ وہ کہہ رہا تھا کہ آدمی پر جو ہے میرے پیسے تھے قرض، وہ مجھے جو ہے وہ قرض نہیں لوٹا رہا تھا. میں نے ایک آدمی کو کہا، دوسرے کو کہا کہ آسان سا طریقہ بتا دو کہ میں ان سے جو ہے یہ آدمی مجھے جو ہے اپنا قرض جو ہے وہ لوٹا دوں. تو اس نے جو ہے اس کو کہا کہ اس طرح کرو کہ راہب کے پاس جو ہے وہ چلے جاؤ، جو پادری ہوتا ہے، جو ان کا مولوی ہوتا ہے، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ لوٹا دے. تو ان کے پاس جو ہے وہ چلا گیا، اس نے کہا کہ اس طرح جو ہے آپ کے عیسائی پر جو ہے میرے پیسے وہ نہیں لوٹا. تو اس نے جو ہے ایک رکا جو ہے وہ لکھ دیا، ایک چٹ، اور اسی طرح جو ہے اس کو بتا دیا کہ اس کو دیکھنا نہیں، جا کے اس کو دے دو، آپ کو جو ہے آپ کا قرض مل جائے. یہ مسلمان جا کر جو ہے وہ عیسائی کے ہاتھ میں جو ہے وہ چٹھی کو دے دیا، اس میں اس کا ریفرنس جو ہے وہ لکھا تھا کہ فلاں پادری نے جو ہے یہ لکھا ہے. تو جیسے اس نے چٹھی کو دیکھ لیا تو فوراً وہ گھر کے اندر چلا گیا اور اس کا قرض لے کر جو ہے اس کے ہاتھ میں تھما دیا. یہ مسلمان بڑا حیران ہوا کہ آپ نے جو ہے کوئی جو ہے وہ ریزننگ کیے بغیر جو ہے فوراً جو ہے آپ نے قرض جو ہے وہ لوٹا دیا, یہ آپ نے کیا, کس طرح کیا کر دیا؟ آخر اس چٹھی میں لکھی کہ کون سی جو ہے وہ تحریر تھی, کیا بات لکھی تھی کہ آپ پر اتنا اثر ہوا, اس آپ پر جو ہے اس قدر جو ہے وہ اثر ہوا؟ اس نے کہا یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے, آپ جو ہے اس میں عمل دخل نہ دیجیے. جب اس آدمی نے جو ہے وہ بار بار اصرار کیا تو اس نے جو ہے وہ چٹھی اس کو دکھا دی کہ اس میں یہ لکھا ہے. تو اس چٹھی کے اندر لکھا تھا کہ تم کب سے مسلمان ہو چکے ہو. پادری نے جو ہے کیا لکھا تھا کہ تم کب سے مسلمان ہو چکے ہو. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یعنی مسلمان اس کا یہ بتھیرا بن چکا ہے, مسلمان کی یہ شان جو ہے پوری دنیا میں بن چکی ہے. وہ ظلم بھی کرے گا, وہ خیانت بھی کرے گا, وہ دھوکہ بھی دے گا, وہ رشوت بھی لے گا, وہ بے حیائی بھی کرے گا, وہ ہر وہ کام کرے گا جو اللہ اور انسانیت کے جو ہے وہ خلاف ورزی ہو. یہ بن چکا ہے. تو اس نے لکھا کہ تم کب سے مسلمان ہو چکے ہو, یہ کام تو مسلمانوں کا, تم نے اس کو کب سے جو ہے وہ اپنا لیا. تو یہ ہمارا جو ہے وہ کام ہے. ورنہ مسلمان اور اسلام وہ ایک میرے خیال سے اس طرح کا جو ہے وہ مولوی تھا یا کوئی نام تھا اس کا, اسے آپ ہی نام جو ہے وہ بھول گیا. اس نے کہا جب میں جو ہے مشرق کی طرف جو ہے وہ جاتا, مغرب کی طرف جاتا ہوں, افغانی اس کے نام میں آتا ہے, تو مجھے جو ہے وہ اسلام نظر آتا ہے مسلمانوں کے بغیر. اسلام مجھے نظر آتا ہے مسلمانوں کے بغیر. اور جب میں وہاں سے جو ہے مشرق کی طرف آتا ہوں تو یہاں پر مجھے جو ہے ایمان نظر آتا ہے مگر اسلام کے بغیر. لوگوں میں اسلام نہیں ہے یہاں پر, وہاں پر تو لوگوں میں ایمان نہیں ہے. ایمان نظر آتا ہے وہاں یورپ کے اندر, مغرب کے اندر جو ہے ایمان نظر نہیں مگر اسلام نظر آتا ہے. یہاں پر ایمان نظر آتا ہے مگر اسلام نہیں. مشرق ہمارا یہ علاقہ مشرق میں ہے اور انگریزوں کا علاقہ جو ہے یہ کیا ہے, یہ مغرب میں. تو آج اگر مسلمان ذلیل اور رسوا ہو چکے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, ان کے اپنے کرتوتاب ہیں. ان کے اپنے کیا ہے, ان کے اپنے کرتوتاب. پوری دنیا میں جو ہے کبھی حجاب پہ پابندی ہوتی, کبھی جو ہے وہ کیا حجاب پہ پابندی ہوتی. کبھی آپ نے کبھی سنا ہے کہ سکھ کی جو ہے وہ جو لباس ہے اس پر جو ہے وہ پابندی لگ گئی, وہ پابندی لگا دے تو ان کو پتہ چل جائے گا. اور سکھ جو ہے وہ تعداد میں کتنے کم ہوتے ہیں, مگر ان کے اندر جو ہے وہ غیر. یہود کو آپ دیکھ لیجئے, ان کی جو لباس ہے سر پہ جو ہے وہ چوٹی ٹوپی رکھتے ہیں. یا آپ کوئی اس کے سر سے یہ ٹوپی اتار دے جب دکھاؤ, مگر مسلمان کبھی حجاب پہ پابندی, کبھی داڑھی پہ پابندی, کبھی کیا اور کبھی کیا پہ پابندی. اور مسلمان پہ پابندی لگ جاتی وہ کہتے چلو ٹھیک ہے, وہ کمپرومائز کر جاتا ہے, سمجھوتا کر جاتا ہے, وہ کہتے ٹھیک ہے. مگر وہ لوگ کہتے ہیں نہیں, ملک کو چھوڑ سکتے ہیں مگر اپنی جو ہماری روش ہے اور جو ہماری امتیاز ہے اس کو ہم نہیں ترک کر سکتے. تو مسلمان اسی وجہ سے جو ہے وہ ذلت اور پستی کا جو ہے وہ شکار ہو چکے. قرآن نے حکم دیا تھا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, صبغت اللہ, اپنے آپ کو جو ہے وہ دین اسلام کے رنگ میں جو ہے وہ رنگ دو, یعنی اپنے اوپر جو ہے وہ اسلام کا رنگ جو ہے وہ ڈال دو کہ دور سے تمہاری پہچان ہو کہ یہ مسلمان آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ مسلمان آ رہا ہے. ہر پارٹی کا جو ہے اپنا ایک رنگ ہوتا ہے. نیشنل پارٹی کا جو ہے اپنا رنگ ہے, پیپلز پارٹی کا اپنا رنگ ہے, اسی طرح جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا اپنا ہے, قاپ کا اپنا ہے, پی ڈی آئی والوں کا اپنا ہے, ہر پارٹی کا اپنا رنگ ہے. اس رنگ سے جو ہے ان کی پہچان ہوتی ہے. تو اسی طرح اے مسلمانوں, تم بھی جو ہے اپنے اوپر اسلام کے رنگ کو ڈال دو کہ ہزار بندوں میں بھی جو ہے وہ تمہاری پہچان ہو کہ یہ آدمی جو ہے وہ مسلمان ہے. آج علاقے میں شادی ہوتی ہے, اگر ایک طرف ہندو کی شادی ہے دوسری طرف جو ہے مسلمان کی شادی ہے, آنے والا جب آتا ہے تو اس کو کیا پتا چلے گا کہ اس میں سے مسلمان کی شادی کون سی ہے اور ہندو کی شادی کون سی ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ دونوں کے گھروں پر جو ہے وہ لائٹنگ ہو چکی ہے، اسی طرح دونوں کے گھروں پہ کیا ہے؟ لائٹنگ ہو چکی ہے، اسی طرح جو ہے وہ دونوں کے گھروں کے سامنے جو ہے وہ سہرے لگے ہوئے ہیں، دونوں کے گھروں میں جو ہے وہ کیا ہے؟ وہی ڈول باجے ہیں، بینڈ باجے. تو فرق کس طرح ہوگا کہ یہاں پر مسلمان کی شادی جو ہے وہ کون سی ہے اور ہندو کی شادی جو ہے وہ کون سی ہے؟ یہی ہماری ذلت ہے اور یہی ہماری پستی. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. مسلمانوں نے جب قرآن کو چھوڑا تو ذلت اور پستی اور رسوائی جو ہے ان کا مقدر بن چکا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو خلاف کرتے ہیں اللہ اور اس کے پیغمبر کا، ذلیل اور رسوا کر دیے جائیں گے جس طرح ذلیل اور رسوا کر دیے تھے ان لوگوں کو من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، یعنی یہود کی طرح ان کو بھی جو ہے وہ ذلیل کر دیا جائے گا. وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً اتارا ہے ہم نے، اتاری ہے ہم نے آیات، بَيِّنَاتٍ واضح واضح، اتاری ہے ہم نے آیات واضح واضح. آیات بمانی آیات یا آیات بمانی احکام، اللہ نے جو ہے وہ احکام اتاری، واضح ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، بڑی آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، قسم یا الفاظ سے جو ہے اللہ رب العزت ایک ہی سورت کے اندر، سورۃ القمر میں جو ہے وہ چار مرتبہ جو ہے یہی بات دوہرا گئے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ یقیناً جو ہے میں نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے. ذکر کا لفظ جو ہے یہ عام لفظ ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے فہل میں مدکر، پس آیا ہے کوئی اس کو نصیحت حاصل کرنے والا، سیکھنے والا کوئی ہے؟ اللہ نے تو اپنا کام کر دیا، قرآن کو نازل کر دیا، آسان بھی بنا دیا، مگر ہمارے ذمے جو ہے یہ چیز چھوڑ دی کہ کیا تم اس کو جو ہے وہ سیکھو گے، اس پہ عمل کرو گے کہ نہیں کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے عذاب رسوا کن ہے، کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کن، ایسا عذاب ان کو ملے گا جس کے اندر جو ہے وہ ذلیل اور رسوا کر دیے جائیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، یاد کیجئے وہ دن کہ زندہ کیے جائیں گے، پھر سے زندہ کرے گا اللہ ان کو جمیعا، سب کے سب کو. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، پس باخبر کر دے گا ان کو اللہ، بما اس پر، عملو جو یہ لوگ عمل کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ، یاد کیجئے اس دن کو کہ زندہ کرے گا ان کو اللہ جمیعا، سب کے سب کو، سب کو اللہ رب العزت جو ہے وہ زندہ کرے گا، نیک لوگوں کو بھی زندہ کرے گا، بد لوگوں کو بھی زندہ کرے گا، انبیاء کرام کو بھی جو ہے وہ زندہ کرے گا، تو ساتھ ہی اللہ رب العزت ان کی امتوں کو بھی جو ہے وہ زندہ کرے گا. اسی طرح جو ہے عابدین اور معبودین سب کو جو ہے اللہ رب العزت زندہ کرے گا. فَيُنَبِّئُ، پس باخبر کر دے گا ان کو اللہ، بما اس پر، عملو جو یہ لوگ عمل کیا کرتے تھے، دنیا میں جو عمل کیا تھا ان پر ان کو باخبر کیا جائے. کس طرح باخبر کیا جائے؟ سزا اور جزا کا جو ہے وہ فیصلہ صادر کیا جائے. کیا کیا جائے گا؟ سزا اور جزا کے فیصلے کو جو ہے وہ، اس کا حکم جو ہے وہ جاری کیا جائے. کہ کون سا عمل جو ہے وہ تمہارا جو ہے وہ نیکی والا تھا اور کون سا عمل جو ہے وہ تمہارا برائی والا تھا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. جس نے عمل کیا بمقدار ذرہ نیک اس کے انجام کو دیکھ لے, اور جس نے گناہ کر دیا بمقدار ذرہ تو اس کے انجام کو جو ہے بھی دیکھ لے گا. تو اللہ اسی طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 محذرن, وہاں پر لفظ استعمال کیا گیا کہ جو یہ لوگ نے عمل کیا تھا تو ان کو جو ہے وہ کیا دیکھ لے گا, محذرن حاضر, سب کچھ وہاں پر جو ہے وہ حاضر ہوگا, جنت اور جہنم کی شکل میں جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ حاضر کیا جائے گا. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا. دنیا میں تو ہر عامل ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کو جو ہے وہ نیک تصور کرتا ہے کہ میں جو کرتا ہوں وہ ٹھیک کرتا ہوں, وہ اچھا کرتا ہوں. مگر اللہ رب العزت قرآن کے سامنے تو بیٹھتا نہیں, شیطان کو یہ پٹی پلاتا ہے تم جو کر رہے ہو اچھا کر رہے ہو, بس پان بکی نماز پڑھو اور اسی طرح جو ہے وہ روزے رکھو اور قاری صاحب کے پیچھے جو ہے وہ تراوی پڑھو اور ختم کرو, بس تم جنتی ہو, یہ باقی کام جو ہے موجود کے سپر چھوڑو, بات ختم ہو گئی. پانو کی نماز پڑھو, سال میں 30 اور 29 جو ہے وہ روزے رکھو اور اسی طرح جو ہے وہ قاری صاحب کے پائے پیچھے جو ہے وہ قرآن سنو, بس بات ختم ہو گئی. اگر بات یہاں تک تھی تو پھر 114 سورتوں کی نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تم غلطی کر رہے کہ تم اس کو جو ہے کہہ رہے ہو کہ آپ پانچ کی نماز پڑھو, یہ بات چیت جو ہے وہ نہ کرو. تو جو کہ اس طرح بھی ہوتے ہیں, آپ کسی سے جو ہے وہ بات کریں کسی موضوع پر, وہ کہتے ہیں یار اس میں نہ الجھو, یہ مولویوں کا کام ہے. تو کیا یہ مولوی ماں کے پیٹ سے جو ہے مولوی پیدا ہوا تھا, وہاں سے جب آ رہا تھا تو یہ مولوی تھا, سند ساتھ لے کے جو ہے وہ آ رہا تھا, بعد میں بنا ہے تو تم بھی بناؤ. تم ساری زندگی اسی پر اکتفا کرو گے کہ بس ہم جو ہے وہ پان بکی نماز پڑھیں گے, بس یہ ہمارے لیے کافی ہے. آپ سے پوچھو وسوف تسألون. سورہ زخرف میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا 44 نمبر آیت, وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. یقیناً یہ قرآن تمہارے لیے بھی نصیحت ہے, تمہاری امت کے لیے, قوم تمہاری امت, تمہاری امت کے لیے بھی نصیحت ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, ان قریب تم سے اس نعمت کے بابت جو ہے وہ پوچھا جائے گا, اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو کیا سوال جو ہے یہ مستحب کے بارے میں ہوا کرے گا؟ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کے سامنے بیٹھنا جو ہے مستحب ہے, بیٹھو تو ثواب, نہ بیٹھو تو گناہ نہیں. تو کیا قرآن جو قیامت کے دن جو ہے اللہ رب العزت مصحف کے بارے میں جو ہے وہ پوچھے گا؟ کہ قرآن کے قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے واجب اور فرض کے بارے میں پوچھے گا؟ تو جب قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت جو ہے وہ پوچھے گا تو ثابت یہ ہوا کہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے, یہ فرض اور واجب ہے. اس کو سمجھنا, اس کو سیکھنا, اس پر عمل کرنا, اس کو دوسروں تک جو ہے وہ پہنچانا, اس کے قانون کو جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے وہ نافذ کرنا, ان تمام چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا جائے گا. اس طرح نہیں کہ بس جان خلاصی ہو گئی, بس مسلمان ہے, کلمہ پڑھا ہے اور بس پان بکی نمازی ہے اور بات ختم ہو گئی, نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یاد کیجئے اس دن کو کہ اٹھایا جائے گا ان کو, اٹھائے گا اللہ ان کو جمیعاً سب کے سب کو. فَيُنَبِّئُهُمْ, پس باخبر کر دے گا ان کو اللہ, بما اس پر عملو, جو یہ عمل کیا کرتے. احصاہ اللہ, گن گن کر محفوظ رکھا ہے اللہ نے اس کو, ان اعمال کو, ان کے اعمال کو. وَنَسُوهُ, اور بھول گئے ہیں یہ لوگ اپنے اعمال کو. اللہ رب العزت فرماتے احصاہ اللہ, شمار کیا ہے اللہ نے ان لوگوں کے اعمال کو, گن گن کر محفوظ رکھا ہے اللہ نے ان کے اعمال کو. وَنَسُوهُمْ, اور بھلا بیٹھے ہیں یہ لوگ اپنے اعمال کو. جس کی جتنی بھی جو ہے وہ زندگانی ہے, کوئی آپ میں سے 70 کا بھی ہوگا, کوئی 60 کا بھی ہوگا, 65 کا بھی ہوگا, زیادہ بھی ہوگا, کم بھی ہوگا, جو آپ نے زندگی گزاری اس کی طرف آپ دیکھ لو. چند جو ہے وہ بڑی بڑی گناہ آپ کو یاد ہو, زیادہ تو یاد نہیں ہے, چند بڑی بڑی گناہ جو ہے وہ یاد ہوتی. مگر اللہ رب العزت فرماتے بہت سی چیزیں اس طرح ہے کہ انسان اس کو جو ہے وہ بھلا چکا ہے مگر اللہ کو وہ بھی یاد ہے. اللہ کو کیا ہے؟ آساہ اللہ, اس کو شمار کر دیا اللہ, گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے اللہ نے اس کو. اور اسی طرح جو ہے یہ لوگ اس کو جو ہے وہ بھول چکے ہیں, انسان اس کو بھول چکا ہے مگر اللہ بھولنے والا نہیں. واللہ علی کل شیءٍ شہید, اللہ علی کل شیءٍ ہر چیز پر شہید ان گواہ ہے, کیا جاننے والا ہے.